Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 7 kwietnia. Jest 16. Najświeższe doniesienia z kraju i ze świata, czyli serwis trójki, Anna Kowalik-Brankati. Prezydent oddał hołd ofiarom walki z pandemią. Dziękujemy za tą wielką ofiarę i za tą służbę. Dziś mamy prawie 15 tysięcy nowych zakażeń i 638 zgonów. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Pozostaną na poziomie 1,1%. Hołd dla pracowników służby zdrowia walczących z pandemią, ale przede wszystkim dla 339 medyków, którzy zmarli pełniąc swoją służbę. Prezydent Andrzej Duda uczcił ich pamięć podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. To wielka ofiara, którą poniosły polskie rodziny. Ich rodziny, ci, którzy pozostali sami po stracie najbliższych, ci, którzy żegnali ich codziennie, gdy szli pełnić swoją służbę i pewnego dnia dowiedzieli się o chorobie, to także ból wszystkich tych, którzy nie mogli odwiedzić swoich bliskich w szpitalach. Składając ten hołd dzisiaj, dziękujemy za tą wielką ofiarę i za tą służbę. Prezydent mówił też o przedstawicielach innych zawodów, którzy narażeni są szczególnie na kontakt z osobami zakażonymi, w tym kasjerkach, sprzedawcach i farmaceutach. Minionej doby odnotowano prawie 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID i chorób współistniejących zmarło 638 osób. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca uwagę, że duża liczba zgonów jest spowodowana wzrostem liczby zakażeń sprzed kilku dni oraz rosnącą liczbą hospitalizacji. Bardzo duży odsetek, rzadko spotykany odsetek osób, które zmarły bez chorób współistniejących, czyli osób, które mogłyby żyć. To jest 158 osób dzisiaj, to jest około 25% wszystkich pacjentów ze zgonami. A osoby, które nie mają chorób współistniejących, to zwykle osoby młodsze. Z powodu trudnej sytuacji w szpitalach do 18 kwietnia rząd przedłużył obecnie obowiązujące obostrzenia sanitarne. W Niemczech rośnie fala niezadowolenia wobec niespójnych strategii walki z pandemią, gdy jedni premierzy landów prześcigają się z propozycjami zaostrzenia lockdownu, inni otwierają kina i siłownie, zauważają gazety. Wszystkie reakcje mediów zbiegają się w jednym punkcie, podczas gdy ustępująca kanclerz traci swoje narzędzia kontrolne, jej potencjalni sukcesorzy licytują się, kto skuteczniej trafi w nastroje elektoratu. Na celowniku niemieckich gazet znaleźli się szefowie siostrzanych ugrupowań CDU i CSU, którzy toczą obecnie wewnątrz obozową walkę o schedę po kanclerz Angeli Merkel. Armin Laschet i Markus Söder kierują też lokalnymi rządami w Nadrenii Północnej Westfalii i Bawarii, przy czym zarzut mediów sprowadza się do tego, że obaj premierzy prześcigają się w nieprzemyślanych propozycjach zaostrzania lockdownu, myśląc już o powyborczych fruktach. Süddeutsche Zeitung pisze o federalnym koglu-moglu, zauważając, że skutecznym sposobem na zdobycie wyborców może być także zapewnienie im więcej wolności. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Mam teraz dla Państwa najnowsze informacje Europejskiej Agencji Medycznej, która mówi, że zakrzepy krwi powinny być wymienione jako bardzo rzadkie skutki uboczne szczepionki firmy AstraZeneca przeciw COVID-19. Do tej sprawy będziemy wracać. O tę sprawę będziemy też pytać doktora Michała Sutkowskiego, który będzie za kilka minut gościem trójki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Nie zmieni się oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Po decyzji Rady podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na rekordowo niskim poziomie 1,1%. Jest przełom w sprawie dźwigu budowlanego, który od ubiegłego tygodnia blokuje możliwość lądowania helikopterów przy jednym z krakowskich szpitali. Żuraw nadal stoi obok szpitala imienia Gabriela Narutowicza, chociaż inwestor przed tygodniem otrzymał z nadzoru budowlanego nakaz natychmiastowego wstrzymania prac i rozbiórki dźwigu. Z ostatniego oświadczenia inwestora wynika, że w najbliższą sobotę dźwig zostanie tymczasowo rozebrany. W dokumencie deweloper po raz kolejny zwraca jednak uwagę, że ma prawomocne pozwolenie na budowę apartamentowca wydane przez Urząd Miasta i że to szpital nieprawidłowo wyznaczył ścieżkę nalotu śmigłowców nad terenem trwającej budowy. Dyrekcja szpitala i Urząd Miasta twierdzą, że pozwolenie wydane 10 lat temu wygasło, mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik. Przez 10 lat nic tam nie zostało robione. Deweloper twierdzi, że on już coś wykonywał. Nie ma wystarczających dowodów na to, że coś wykonywał. Postępowanie w sprawie inwestycji prowadzą inspektorzy nadzoru budowlanego. Sprawę budowy apartamentowca przy szpitalu bada też krakowska prokuratura. Zawiadomienie o zagrożeniu życia i zdrowia pacjentów złożyła dyrektorka szpitala. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze kilka informacji pogodowych. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu i gdzieniegdzie krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe także burze. Temperatura od 3 do 7 stopni na plusie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura niestety na minusie. Od minus 7 stopni na południowym wschodzie do minus 1 w centrum i plus 2 nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowane z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 za jedyne 1099 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Siedem minut po godzinie 16. Iwanka Kunewa, Marek Zalewski i Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Jestem, nie wiem, wyciągam ręce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 16 minut po godzinie 16 i naszym gościem jest dr Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry wieczór. To jeszcze trochę. Panie doktorze, zacznijmy od tego, co dzieje się jakby, no nie tu, ale teraz. W każdym razie właśnie trwa konferencja prasowa EMY, czyli Europejskiej Agencji Leków, po posiedzeniu w sprawie szczepionki AstraZeneca. Konkluzje są takie, no, że właściwie nic się nie zmienia. Szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna, zakrzepy krwi to bardzo rzadkie skutki uboczne i ta sekwencja ma być wpisana do specyfikacji szczepionki. To coś zmienia, czy nie? Z polskiego punktu widzenia i wielu państw, które się nie wpisały w taką troszkę, bym powiedział, europejskim, no cudzysłów jednak histerię, bo to nie zupełnie histeria taka niezrozumiała, no były jakieś doniesienia, nie zmienia. Ten fakt nie zmienia. Ja nie śledziłem bezpośrednio i nie śledzę teraz akurat posiedzenia EMY i pytań, ale rozumiem, że konkluzja jest taka, że no zostaną one wpisane do charakterystyki produktu leczniczego, jako bardzo, bardzo rzadkie, dodajmy jeszcze raz, przypadki, ale w żaden sposób nie będą rzutowały na ocenę tego wszystkiego, co ta szczepionka daje, a daje bardzo dużą odporność, bardzo duże zabezpieczenie przed szczepieniami. Niestety miała złą pasę, więc skutki tego na pewno trochę są i odczuwalne są w postaci rezygnacji pacjentów, ale miejmy nadzieję, że stopniowo ten trend się będzie odwracał. Ja chcę powiedzieć, że no po bardzo wielu lekach też potrafią być tego typu rzeczy, a bez leków też jesteśmy w wielu sytuacjach narażeni na zakrzepy, więc trochę jest to szukanie winnego, który nie jest winny. Zakrzepy krwi to bardzo rzadkie skutki uboczne. Będą one monitorowane. Szczepionka firmy AstraZeneca działa, jest bezpieczna i może być skutecznie stosowana. Takie są konkluzje Europejskiej Agencji Leków EMY po posiedzeniu w sprawie tej szczepionki. Panie doktorze, my codziennie na początku zapraszamy do Trójki, podajemy liczby, które chyba wszyscy śledzimy od dłuższego czasu, właściwie od początku pandemii. Podajemy przede wszystkim tę liczbę dziennych zakażeń nowych, stwierdzonych. Czy jesteśmy na takim etapie, że to jeszcze ma jakieś znaczenie, czy może powinniśmy zwracać uwagę na zupełnie inne liczby w tej chwili? Tak, pan redaktor, w zasadzie trafił sedno, absolutne sedno. Oczywiście, że nie powinniśmy patrzeć na te liczby, bo pandemia być może nieco zwalnia, więc to trochę jest lepiej, ale być może i nieco. To z całą mocą chcę podkreślić. Natomiast zdecydowanie powinniśmy mówić tutaj o liczbie zgonów. Dramatycznie dużej ona będzie, pewnie duża do końca kwietnia, stopniowo się zmniejszając. Jest to skutek oczywiście bardzo dużej liczby zakażeń z końca marca. No i oczywiście ogromnej liczby zajętych miejsc w szpitalach, zajętych miejsc respiratorowych. To są liczby, które mówią o tym, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w szczycie. Może schodzimy z tego szczytu, ale droga ze szczytu jest równie niebezpieczna jak droga na szczyt. Więc wszystko jeszcze przed nami, chociaż oczywiście pamiętajmy, że wszystko też zależy od nas, od zaleceń sanitarnych, które będziemy przestrzegać i od masowych szczepień, które są bezpieczne, jak słyszycie Państwo, i które są elementem przede wszystkim walki z koronawirusem najistotniejszym. Tak, jeśli chodzi o tę liczbę zgonów, to dzisiaj to jest 638 osób, w tym 158 bez innych współistniejących chorób. Mówiąc o tej drodze ze szczytu, zapewne ma pan na myśli efekt świąt. Kiedy zobaczymy coś takiego? No, pozytywny lub negatywny, no miejmy nadzieję, że może nie było tak bardzo źle. Troszeczkę te liczby z końca marca, mam nadzieję, że tworzyły pewien klimat i spowodowały, że wyobraźnia tutaj części osób działała i przewidzieli takie niestety złe scenariusze, ale zobaczymy jak to było. W mojej ocenie bardzo różnie pewnie. Te zachorowania świąteczne no zobaczymy pod koniec tego tygodnia, być może na początku następnego także. Natomiast jeśli chodzi o całość tych potężniejszych, poważniejszych sytuacji, no to bez wątpienia będzie to za dwa tygodnie i wtedy będziemy wiedzieli, jak tak jest naprawdę, jakie jest przeciążenie szpitali i ojomów. Tak naprawdę wtedy poznamy odpowiedź na pytanie, na ile w święta byliśmy rozsądni. Tak, dokładnie. To tak. Może pytanie od słuchacza? Czy po prostu osoba, która jest ozdrowieńcem i dzisiaj wraca ze szpitala, czy może zamieszkać z mieszkańcami tegoż pomieszczenia razem? Czy ozdrowieniec może zamieszkać z osobami, z którymi na co dzień mieszka? No tak. Po pierwsze, najczęściej nie ma innej sytuacji i możliwości, ale jeżeli jest ozdrowieńcem, nie ma też potrzeby, żeby było inaczej. Jest ozdrowieńcem, nie zaraża, jest ozdrowieńcem, musi uważać. Te osoby też muszą uważać, ale niekoniecznie to już chodzi o COVID. Chodzi o to, że ta osoba często źle się czuje, często jest osłabiona, jej odporność immunologiczna jest słabsza po takiej ciężkiej chorobie jak COVID. W związku z tym niebezpieczeństwo infekcji różnych, nie COVID-owych, ale różnych, naprawdę różnych jest duże, znaczące, więc oczywiście chroniąc siebie i chroniąc tą osobę, jasne, będziemy mieszkać z nią. Panie doktorze, my mówimy COVID-19, ale czy to tak naprawdę jest jeszcze COVID-19, czy może już COVID-20, albo nawet 21? No tak, COVID-ów będzie dużo pewnie różnych. Miejmy nadzieję, że ta wyliczanka skończy się na 21 i na wariantach, które powstały w tym roku czy w zeszłym roku. No właśnie, ale czy to są warianty tam brytyjski, brazylijski, południowoafrykański? Tak. Czy to są warianty, czy to jest jeszcze ten sam wirus? Czy już zupełnie nowy? To jest ten sam wirus. On się zmienił, nieznacznie się zmienił, no ale w związku z tym, że się zmienił, trochę jest inna dynamika zachorowań, trochę są inne parametry, jeśli chodzi o zachorowania. Ale trzeba powiedzieć, że jest to jednakowa choroba, jednakowo niebezpieczna, także w stosunku do osób młodych, tak jak Państwo słyszycie, pamiętajmy, 25% z dzisiejszych danych to wynika, 25%, 158 osób to osoby, które na nic innego nie zachorowały, tylko na COVID i tylko z tego powodu zmarły. Dramatycznie wysoka statystyka. To jeszcze na koniec jedno niekoniecznie luźniejsze pytanie. Wybiera się Pan na wakacje tego lata? Minister Dworczyk powiedział dzisiaj, że to trudne i ryzykowne, jeśli chodzi o planowanie wakacji w tym roku. Ja powiem tak, na pewno ryzykowne, a dla mnie podwójnie trudne. Trudne, bo ryzykowne to po pierwsze, trudne, bo w pracy ciągle, to po drugie i tak naprawdę to tak na dobrych wakacjach nie byłem 20 lat i to jest mniej więcej odpowiedź na pytanie, jak jest z kadrą w ochronie zdrowia, proszę Państwa. Właśnie to tak wygląda. Bardzo dziękuję. Doktor Michał Sutkowski, kolegium lekarzy rodzinnych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć.

Angina i zespół Chemia. W tak zwanym międzyczasie zupełnie niezauważenie minęła 16:30. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, samego deszczu, gdzieniegdzie krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe również burze, temperatura od 3 do 7 stopni na plusie. W nocy dość podobnie, to znaczy zachmurzenie też duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, no tyle, że temperatura już znacznie niższa, od minus 7 stopni na południowym wschodzie do minus 1 w centrum i plus 2, ale to nad całym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Tak. No, tak. A szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch teraz za jedyne 1690, taniej o 300 zł. Smart TV Philips 58 cali teraz za jedyne 1890 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Panie doktorze, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny. Kaluminal Duo to proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Kaluminalu Duo. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. 22,7 trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Podobnie jak adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Ale można też napisać zapraszamy do trójki i też dojdzie. I'm Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Just another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. We Can, to grupa Bon Jovi. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 19 minut będzie godzina 17. Dane osobowe 500 000 000 użytkowników zostały ostatnio upublicznione przez cyberprzestępców po ataku na ogromną bazę danych Facebooka. Cyberprzestępcy mają teraz dostęp do informacji na temat 2,5 miliona Polaków. Znają imiona, nazwiska oraz numery telefonów. Takie dane wykorzystują oczywiście do włamań na konta bankowe czy skrzynki e-mailowe. Ofiarą takiego ataku padł już jakiś czas temu popularny youtuber Grzegorz Brański, działający pod pseudonimem Dakan. Na przestrzeni ostatnich lat prowadziłem wiele różnych kanałów i treści internetowych, w tym poświęconych Gwiezdnym Wojnom, i ten też kanał został mi przejęty. Do tej pory użytkownicy Facebooka mogli zobaczyć na przykład nasz profil, imię, nazwisko, zdjęcie, czy jakieś informacje, gdzie mieszkamy lub pracujemy. Teraz wiedzą również, jaki z tym profilem powiązany jest numer telefonu. Cyberprzestępcy udostępnili ogromną ilość danych osobowych skradzionych z serwisu Facebook. Wśród nich znajdują się m.in. numery telefonów. Adam Hartle, zaufana trzecia strona. Więc mogą na ten telefon dzwonić albo wysyłać SMS-y z jakimiś próbami oszustwa czy naciągnięcia nas na jakieś usługi. Ci hakerzy mieli dostęp do moich kont, bo byli po prostu na nich zalogowani i nie musieli niczego łamać de facto. Wystarczyło mnie wyrzucić z dostępu do konta, usunąć mój numer telefonu, adres e-mail i odciąć mnie od tego kanału. Generalnie przestępcy potrafią już dosyć dobrze wykorzystywać SMS-y do naciągania nas na jakieś swoje sztuczki i możemy się spodziewać, że na przykład dostaniemy SMS-a o treści: cześć Adam, wygrałeś właśnie bon w Biedronce na 500 zł, kliknij tutaj. A tam potem będzie próba wyłudzenia danych osobowych czy danych karty płatniczej. Z reguły te SMS-y będą bardziej wiarygodne, bo będą zawierały nasze imię i nazwisko. Myślę, że przestępcy chętnie tę opcję wykorzystają. Teraz te ataki są, te próby łowienia mnie są ponawiane praktycznie codziennie. Dostaję po kilka maili dziennie praktycznie. Więc przestrzegam wszystkich twórców, żeby nie ufali, weryfikowali, wszystko prowadzili drogą mailową i w miarę możliwości, tak jak ja teraz robię, zastrzegali, że nie instalują oprogramowania i nie rejestrują się na żadnym serwisie. Powinniśmy zwracać uwagę na wszystkie wiadomości, których się nie spodziewamy i traktować wszystkie z dystansem, nie tylko z tytułu tego wycieku, ale także generalnie używając komórki. Szczególnie takie, które zawierają linki, które nas zabierają na jakąś stronę. Tam może być fałszywa strona banku, tam może być fałszywa strona jakiegoś operatora pocztowego, tam może być formularz, który nas zachęci do podania swoich danych osobowych. Traktujmy wszystkie tego rodzaju linki z dużą dozą ostrożności. Jeśli padną Państwo ofiarą włamania na konto bankowe, należy niezwłocznie powiadomić o tym swój bank. Analogicznie jest w przypadku przejęcia skrzynki pocztowej. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Crazy, crazy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend. Make me happy, not so alone. Look at me here, here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Wonderful Life i Katie Melua. Za 10 minut godzina 17. Kiedyś to były czasy. Na pewno nieraz tak słyszeliśmy, jak ktoś mówi, albo nawet nam samym się zdarzyło. Zmieniający kolory neon oraz świetlisty, rodem z Las Vegas, napis Cocktail Bar. Tak od końca lat 60. i do końca lat 90. wyglądała jedna z najsłynniejszych wrocławskich cukierni przy ulicy Komandorskiej. Ustawiały się do niej długie kolejki. Miejsce istnieje do dziś. Serwuje nawet lody z dokładnie tych samych co 50 lat temu receptur, ale w miejscu dawnego pawilonu stoi dziś zupełnie nowy budynek. By przywołać klimat dawnych lat, właścicielki, córki założycieli kawiarni, chcą dziś odtworzyć charakterystyczny neon razem z projektantami z programu Dobry Widok we Wrocławiu. Justyna Kościelna. 22,80 zł. Proszę bardzo. Są najlepsze szerbety. Chyba jedyne we Wrocławiu. Proszę. Do smacznego. Dziękuję. Współwłaścicielka Barbara Kłaptoczka-Rłoska. Od 1968 roku cukiernia jest rodzinnym miejscem, rodzinną cukiernią. Wybudowany nowy budynek, nowe miejsce. No, ale cukiernia jest ciągle to samo. A pani od kiedy tutaj jest? Kiedy tutaj pani zaczęła pracę? Od 82 roku. To już trochę minęło. Minęło. Pamiętam neon, tak? Świecił się na kolorowo, różowo, niebieski. To był przemiennie kielich taki z lodami, puchar z lodami. Przemiennie świecił się ze szklanką, ze słomką, ponieważ to był koktajl bar i on zasłynął nie tylko z lodów, ale też naturalnych koktajli, które tutaj były robione. Zuzanna Wolny, kuratorka i koordynator projektu Dobry Widok we Wrocławiu. Projektanci dbali wtedy o czystość formy, o taką prostotę też też przekazu. Ja sobie bardzo cenię te wszystkie neony, które kiedyś zapełniały ulicę Piłsudskiego, bo o tym też warto powiedzieć, że ulica Piłsudskiego, no to było takie wrocławskie Vegas, które całe pulsowało i świeciło. Szukamy zdjęcia, kolorowego zdjęcia tego neonu, ponieważ mamy czarno-białe, natomiast bardzo nam jest potrzebny kolorowy. Im więcej zdjęć, tym będzie nam łatwiej go odtworzyć w pełni. W pamięci kilku odrębnych osób ten neon wygląda inaczej. To znaczy, że być może on zmieniał swoją formę na przestrzeni lat. No i tutaj jest zagadka do rozwiązania. Co? Pamięta pani, jak tutaj pani przyszła w 80-tych latach po raz pierwszy? Pamiętam. Piękne lata i te olbrzymie kolejki. Cukiernia słynęła z tego, że rządek się ustawiał, ale po co stało się? No jak pyszne lody, także no kolejki były naprawdę od godziny 10 do godziny 21 non-stop. Także wózki, dzieci i starsi. No i z termosami oczywiście przychodzili jeszcze klienci. I ci, którzy może odgrzebią gdzieś w archiwach to zdjęcie, jakieś lody w gratisie będą? Oczywiście, oczywiście klient, który przyjdzie tutaj ze zdjęciem, będzie obczęstowany wszystkim, co tylko będzie chciał zjeść. Także zapraszamy serdecznie. No to proszę poszukać gdzieś tam na starych kliszach, może na starych zdjęciach, w starych albumach. Może ktoś z Państwa takie zdjęcie kolorowe ma. Proszę poszukać wtedy słynną cukiernię przy ulicy Komandorskiej. No a potem to już tylko smacznego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmierz się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmierz się wolnością.